شب بخیر کوچولو، به نام خدای بخشنده و مهربون. سلام سلام بچه های نازنینم، فرشته های گلم، حال احوالتون چطوره؟ خب تو فصل سرما هستیم دیگه، تو زمستونیم، برف اومده، بارون اومده. ببینم رعایت میکنین، قشنگ لباس میپوشین که یه وقت خدای نکرده سرما نخورین. آفرین آفرین. بریم سراغ قصه امشب، قصه به اسم لباس زمستونی. توی یه جنگل بزرگ یه پین دوز زندگی میکرد. پین دوز خانم توی خونش نشسته بود و لباس میدوخت، یه عالم لباس. خیلی از حیوانات جنگل پارچه های رنگارنگ کلوفت آورده بودن زخیم تا پین دوز خانم براشون لباس های گرم و قشنگ بدوزه، لباس های کلوفت و زمستونی که بتونن باهاش بیرون برن و تو سرمای وقت مریض نشن. پینه دوز خانم مشغول دخت و دوز بود که صدایی شنید. اون از جاش بلند شد و رفت در خونه رو باز کرد و با دیدن همسایش گفت: خوش آمدی خوش آمدی جیرجیرک خانم، بفرماین تو. جیرجیرک خانم با یه بقچه که زیر بغلش بود وارد شد و بله اونا یه کمی با هم سلام علیک کردن و از این ور و اون ور پرسیدن و بعدم جیرجیرک خانم بقچه‌شو باز کرد و گفت: پینه دوز خانم، برام یه لباس بدوز، یه لباس خوب و قشنگ. پینه دوز خانم به پارچه‌ای که جیرجیرک خانم آورده بود نگاه کرد و بعد با تعجب گفت: با این پارچه؟ جیرجیرک پرسید: مگه عیبی داره؟ رنگش بده؟ جنسش بده؟ مشکلش چیه؟ پینه دوز خانم سرش تکون داد و گفت: نه رنگش خوبه، جنسش هم خوبه، اما سفید و نازکه. این پارچه برای دوختن یه پیراهن تابستونی خوبه، نه برای زمستون که باید لباس گرم باشه. بچه های گلم، پارچه‌ای که جیرجیرک خانم آورده بود خیلی نازک بود، مناسب تابستون بود نه زمستون. پینه دوز خانم کمی پارچه رو زیر و رو کرد و گفت: اگه تو زمستون این لباس نازک رو بخوای بپوشی سرما میخوری، مریض میشی. جیرجیرک خانم کمی ناراحت شد، دلگیرم شد، یک کمی جیرجیر کرد و گفت: پینه دوز خانم تو فقط بدوز، پوشیدنش با من. بعدم خداحافظی کرد و رفت. بعد از چند روز لباسش آماده شد. خانم پینه دوز رفت و لباس رو داد به جیرجیرک خانم. همون شب پینه دوز خانم منتظر آواز جیرجیرک بود، چون هر شب جیرجیرک خانم از خونش بیرون می اومد و آواز می خوند. اما اون هر چقدر منتظر شد صدای جیرجیر نیومد، شب بعدم نیومد. پینه دوز دلواپس شد. صبح روز بعد پالتوی کلوفتش رو پوشید و شال و کلاه کرد و رفت به خونه جیرجیرک خانم. وقتی رسید دید که ای بابا، جیرجیرک خانم توی رخت خواب خوابیده. جیرجیرک خانم عطسه کرد و گفت: پین دوست خانم، کاش حرفتو گوش کرده بودم. لباسم نازوک بود، هوام سرد بود، به همین خاطر مریض شدم. پین دوست خانم خندید و گفت باز خوب شد که متوجه شدی، وگرنه ممکن بود بدتر بشه، چون برف و سرما هنوز در راهه. پین دوست خانم قول داد که همون شب یه پالتوی خوب و کلوفت برای جیجیرک خانم بدوزه و براش بیاره. جیجیرک خانمم قول داد که قشنگترین آوازش رو برای پین دوست خانم مهربون بخونه. بچه‌های گلم، شما الان که فصل سرماست و هوام سرد شده حتما لباس گرم می پوشین. موقع رفتن از منزل حتما پالتوتونو می پوشین، حتما شال و کلاه می پوشین که یه وقت سرما نخورین. درسته؟ باریکلا به این بچه‌های گلم که به حرف بزرگترا خوب خوب گوش می دن. حالا دیگه قصه‌مون تموم شد. گنجیش لالا مهتاب لالا پخش میشه. بچه ها شما بخونید و انشالله یه خواب خوبم داشته باشید. خدا حافظ تا فردا و یه قصه دیگه.